het nog eens? Eten mijn mochten we hier maken allemaal. Okay. Hier? Nou, die hebben een mooi trommeltje gemaakt. Dat is meteen de route, denk ik. Oh, kijk, nou, in het theater is een enorme optocht in voorbereiding. Er staat een hele rij wagens met allerlei versieringen en nou, van kinderen. Die zullen zo meteen wel het veld op marcheren hier. Ik ga maar even een goed plekje zoeken. In de schaduw bij de kinderspeelplaats is het heel druk. De zon is overvloedig. Ik wil zeggen, het is tijd om te smeren. Bellenblaas staat hard te gaan. Ja,